7, mamy rok 1961. Alright! Pierdalaj ty małpo, kurwa. Ha, tak kurwa, no kurwa. Ty kurwa wiosło nie ma. Chciał mieć kolażówkę, bardziej niż amerykańską temperówkę. Nieważne jaką, ale z dużymi oponami, żeby tynkować przed kolegami. Gdzieś tam w Niemczech urodził się Uwe. Na drugie urodziny dostał kurwa kolażówkę. Zamiast do szkoły jeździł po lesie, a nauczyciele to banda złodziei. Uwe kurwa dobry kolarz, miał być z niego niezły stolarz. Raz o kamień się wyjebał i już prawie rower sprzedał. Na zawodach wielka feta. Uwe dostał straporeta. Złamał gilę w Budapeszcie i trzymali go w areszcie. To zajebał Olafowi, nie wyjechał do Nairobi. Płacze, bo spierdolił mu peleton. Złapie go zara, kurwa, na mur beton. Uwe już jedzie, zapierdala co się dzieje. Kolarz i rower już nie istnieje. Kurwa Uwe! Zachmurzyło i coś z mury wyskoczyło. To było UFO i kapitan Szogun, który dowodził dużym kurwa statkiem. Sierżant Musashi Miyamoto. Nikt ty kurwa nie wie o co loto. Szeregowy ninja porwał Uwe. Na drzewie rozpierdolił kolażówę. Zaczęły się jakieś eksperymenty. Uwe nie dostanie za to renty. Uwe się odsunął Monachium 7-2. Ale ten kwas zajebistą moc ma. Ej Uwe, gdzie masz kurwa wigry do chuja, ty pizdo? Tam się po sercach, ty jebana rodzino! Pierdalaj ty kurwa gruby ze zobaczy koszmarze! Oskar, zajebie cię kurwo! Uwe, Uwe, rozjebał kolarz Uwe! Uwe, Uwe, rozjebał kolarz Uwe! Uwe, Uwe, rozjebał kolarz Uwe! Uwe, Uwe, rozjebał kolarz Uwe! Uwe kurwa metał, Uwe 100 lat. Dostaniesz kurwa kubowego łabędzia, ty chuju.